أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول سفهاء إلى آخر الآيتين داروكو آية نوهل لي ودي تفسير قوغت دوني إن غني آية نوهل لغرمان بكنو يتا أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الشقرة من بيت المقدس الله نجرى فارين يامري جدا كبغا بيت المقدس يا مقدس فارين نجونكوينو فكان بمكة يصلي بين أركنين وهو مستقبل الشقرة بيت المقدس Waringa ji makka birembe alikaba gombongu kuhilido menaga urukun liye imani aru hajar li aswad Waringi shiki kundo menaga nanchalli memuta aganashigi renga jonko intenga baitil maqdisya Falamma hajar ila madinati taazara li jamu bainahuma Kabirembe waringa rahijira nyanandaga madina Nihili kahuma mei anjongu intenga alikabai anjongu intenga baitil maqdisya kionko ntonyana Waina angana i madina ke angara anjongu i baitil maqdisya ta ampalla kuintenyana alikabai Angara anjongu i alikabai ta ampalla kuintenyana baitil maqdisya Kenyan Abdallah ibn Umar uga tipkotai Tifare aga haju tugene ijo gendi ikika setu tagayenga Ida fare ngari awa haju tugene jaraka nga jom kwa intenga baitil maqdisya ahala kwa intenga likabwe. Ufare nga daga madina ni kahuma mei kenyi nyana maka. Kaga daga madina kitab kem konto nyana. Faamarahu Allahu bitawajuhi la baitil maqdis. Alla ranyamari kembire nga atani I jom kwa baitil maqdisya. Ufarendi jonkoi madina baitil maqdisha kasuta milotumu wala kasuta milonyeru. Oga nate kasuta milotumu kenga gemeshine aru kasunagati. Anga nate kasuta milonyeru kenga gemeshine aru kasukari. Farengi jonkoi baitil maqdisha awasalini. Kawagati sun. Faren jonko intenga nyi baitil maqdisya anyi duwa nana lagara kasa kati allay nanti allani ila kata alikaba yi kenda nyi alikaba jonko ye kenya lingi alla farenda sallallahu alayhi wa sallam oti farenda kata hanum madina anyamunda hoho gani yahudi anukudi nankibarenya yi idi nyabani adi ma kenda nya sababu ni hudu kati silama huwa farenda kata hanum madina Delile ngamari na kaba Yahudi anungo lesunyana anyamu ndairo Yahudi anuna nyabani kudundi puru nisondo mkuka mdikati silama uwa. Kempa leani Allah garanya amari nantalu Yahudi anuna maganya hoho ibati mkodi. Ukasukuta milotu mutamu ndo nyeru awajonko itini baitin maqdisya. Makotai natuwa kakendu wangenyana wakati swawi memutuka munga kwa garani kani. Pura gamu ndalla na aya yang kandikati ya ni illa. Ari hadisi sahantendi. Nanti Allah fare sallallahu alayhi wa sallam. Kota igatagunuta Allah radwa mkujabi. Fakataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nasa. Faallamahu bijalika. Farenda kutuba mkarasuronda. Nituindi nanti Allah rakibila njilla. Nanti na jonke mbukum baitil maqdisya indaga alikaba. Wakana awwala salati. Sallaha ilayha salata li athri Salliha nabi faringara salli kati alikaba yukibila njileye Kenni lagasaranya Lagasaranchalle Lagasaranga salli Iguna lagasaranchalli lo alla farimbate Agirin nandaga masjid rukuba Fajri nga gati adikunji salli Adaga kumpina salli nekata baitil maqdisya hai Daru laga sarangke salli kahini Allah faringa sallallahu alayhi wa sallam Osro jonkwe alikaba ina nchalli Kendi ngira suwa yile ni jonkwe alikaba Ari hadisi ngiriwa yigori Yukurungul laga ntenyangi itirimbe yamata ka tere ko na ke sande bane ken timmani de to bare ga koni da ni ngur ngul daga tay mo be tirimbe ni jon koy al kaaba kem mo bana de ami anya masjidil qiblatayn masjidil qiblatayn i kum ka kur ngul daga to nyanyi i kur ngul daga to ta hori yan nanti e aga kum billa sallin kati baitul maqdis ay qibla ni le kati al kaaba ni man challido allah faarin adaru i ga itirimbea ya garumba ni nukuke be alimami ndagano alimami ngani ewan nukobe ya garulimi salibane kedi itirimbe ikungu kuro kanto ni jongoi walakiani Allah kati aya ken ngondi ila kibila ke ila kesa hula ina atu hube nuga fare mbata kena tuiba kasorondi hube nuga sagini halle yonkera koi Allah fare mbatiye sallallahu alaihi wasallam kuani kiani fare mbatiye nga Allah ga tikkebe ta farenga tikkebe maga dubunde radi anke na dabari me aya nu manime karno ko maga Allah ga ronya mari anyaba kabande honu manime konno ko qur'ana di faren palisu manime le nanti Allah faren tikkenya faren palisu manime nanti faren tikken ngare agama wore donc islami ga yanke niya Allah ga rantel woni no ko be telmono faren ga rantel woni no ko be anna nyamare kanne mbatu aha قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى تقلب وجهك في السماء التي فارندا ندانيا ونيلان كوبينغري كموندي anga nyimme ngutu kamunga nandua na lagara kasa na nya go nyilla illa kamunda anga terinkene na porti ma wahu na yang kanka ma na nyilla ndangari ndanya go nyilla ku pay ngari kamunde fala nu walli yannaka qiblata tardaha minki alla gara nyilla kata jonko ira itebe galinganda alikaba kebe jonko ira linganda de ngari na nyilla kata jonko ira kebe galinganda min gara nyilla kata فولي وجهك ستر المسجد الحرام ايوا ساسا انجون كوي مشري حرم انتك كان نكو بانجون كوي انجون كوي علي كابي واري صلى الله عليه وسلم اصلي كتي علي كابي مدينه انكو ان غناي مدينه علي كابا نام بان كي تنيل انا غا جون كوي ني هان كي تنيل مدينه انكو كوني كون غناي صلي ني ني جون كوي ني هان كي تنيل يغا صلي o kenya ni farenga te kon qibla mu gondi ma bainal masriq wal maghrib qibla warent hobe ga kiyem burando kiyen kanuran naga kimbaka na kada serebe ga ni ijon ko yere sas na utuke ke buranga na wara kanuran anga ran jon ko ho ho kedi daga na asuni qibla nya awa o ko kwanto jon ko ni kiyem buranya ba na utu sahili hankiti anga ran jon ko ho ho kedi qibla nya serebe ndali kaba yime wuriani unata ndali kaba yime muruna njunga just kanga ndali kaba wurianga ndali kaba danu kubeta anjo nkoyirenga farinti madina nkonda kimbaka ndo kenkana nida kibilai okuwa hankite ndo sahili naga nura kibilai anga jongo yuho hulikede ama kimbaka mbuta fawalli wajahaka satara ni masjid li haram anjo nkoyime siru horoma nteke kadunu kube anda anjo nkoyino wahaisu ma kuntum awa farin man tonun kutu ke tawru dunaga gilli aga gaga nukobe fa wallu wujuhakum satarahu aga gana gajjon ke misir horman tiga nukobe serebe ga maghribi ya go malin rur marokunu aga kunna gajjon ko kiyam buranga serobe nu ga masriga nya ga kunna gajjon ko ken kenna honu wadu kunni gajjon ko hankitenga honu wadu kunni gajjon ko salinga sire su ganga nukusuta alikaba ganda nukobe anjon ko irenga agam pan kitenya ranjong koino alikaba ga sahelinya ranjong koino alikaba ga khintenya khinkena ga ranjong koino alikaba ga kimbakanya ga ranjong koino wo alikaba ranke jongkoy be haike kunduketa awajabin tenya nan anna dabar ga nan kam mabaka hinu dantantuwa na filan challe alikaba jongkoy nan kanne baka sirakamma Allah wannan filan challe ne nan haranga man jongkoy ta bilanga Farenyi sallallahu alaihi wasallam aganai urduna hilanchali ne trende di daban kama daba ke gari jonkoi nu kusui farenga salli ne kattanu agari jonkoi nu kusui farenga salli ne kattuno dunna hila ama wajaban anna qibla muru qibla ngaren nan kama ahilla ni salatul qauf odo konno ganai me gajangen kumbuketa ogana to na kimbaka mundu no jonkoi nu nanchali konno ngahe senoi oran to jonkoi ne qibla ngana nanchali konno magal nukusu ko gara qibla jonko yen kan o kam makka gadu agara ga ga jonko ni nukusu nan challi gara ga jonko ni ngani kanne nganari agara ko nu nganai me shikandi sirebe kontonte ngani mana anke na dingirai anta kimbaka nu kun sirenta nu anga tirinde ni nan tikimbaka na rumin na salli watin ka kinye nalikaba ime jatin nukum muru choken kanan ken kan mangal tatu dingira haita kara yugudari tanan ti a an kawayere annan challi nu hohon tan challi ma haran challenya mahalle ganati a kimbakan piti doru doran ho ho danga andan che kumpa kenda bari wa taqullaha masatatu wa kullaha la nushik kimbakan jonko nga ganna sire ma kullaha la nushik nahila wala kanen challe wara to jonko ne qibla nga wala nga dingira yi am kontron ta qibla tu wala kenga hidan ke laga nanye tuwa nan jonko qin kan nanye salle watin kakkiye sire suntan wara ganga sanan laga jonko ne qibla nga nan challe jonko tengan nukube salle kontoy nyanike Allah ta fattaqullaha mastata'tum takanu Allah ga shekom pake bo qiblan jonko en kan nasire magati ku hinu dan tan roy wa innal ladzina utul kitaba Allah ti surobe no kitabin ga kinya yahudi arun nasara la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim kunyi me watu nanti anke mamuru nan jonko ali kabai nan challi watu kenya ni tumwa basike kenya na taureta ni annabi lagare be garna qiblan ni ali kabai kenya na injila ndi annabi lagare be garna qiblan ni ali kabai kungatu angaran jonko ali kaba ke be watu ya ni tumwa kitabi dun konu watu wa mallahu biqafili amma ya'malun ka kitabi dun konu bai na kebe golli Allah mun gunten dai dai Allah wasu tuwa wasu sheda yomar kaman ko tawi tu banai ha wala in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bi tabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bi tabi'in ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات كما نقول كلمة مخبارني yahudiya nun kafiru nui kafiragunga adi kandung kotagu adi dina sogye aru iga kibetu Allah faren kibarendi barantengali Allah ti faren gana delile nchikindi yahudiya nun kama mgoomogo na delisa hante nchikindi kama mgoomogo intandumene Allah hino kenyele walaina ateita lezina utul kitaba bikulli ayati ando kitabe nga kinu kubenui ando tagumancha bangante suga nari katia ando delili bangante suga nari katia delili bangante suga nari katia matabi u kibilataka inta an kibilake bata bada inta tungene ni jonko ya likaba ya bada ando huja suga nari katia ando delili suga nari katia ando tagu manchiga ni sukare katia angara kira mugosu na kurandi ra mugosu ikandu kota gundi ballen chaura adi gantan dina kemunda iga konni inti jonko inan kebala ke apara basiga ari hadisa sa hante da ashe to hadiseli nanti yahudi anun ta silamin konni hisuri na hiru shiki baga juman kota iwon konni konni kem pasira gundi di mugosiri juman kota kebiga kina hasira gunda ya awai yahudi anun mugosiri alikaba kebe ugo jonko ina hashida unwa yahudia nundi mkosiri amina ke boga konno al maminun palle akha sidagunga yahuda nu mosri adisantili donc serebe ga kondo ke ampinu nyimesuri hibe hasidagunga ri an gondi nan koto ampinu chuwa anke ndo delile sura ken kan manga badanti jonko nerenga puro kibla ke hasidagu begidi wama anta bitabi qiblatahum anke mamuru gabe gani anka tadungane ga qibla ke badda o ini dina he ara duro ko tagana telefon ku kari anka tadungane iqibla nu ku badda wama baduhum bitabi qiblat badi awai kun kahir nu ku imede yahudiyun nasara igai menta me qibla badda igai menta me qibla badda de wala honu mi jonkoni kiyem buguranga hoy kenga ni narsara nuwa kunni jonkoni kiyem buguranga awa kembire nga hobe gani kerechen nuwa kunni jonkoni baitin maqdis ga nukube iranta me qiblan batta koy nasara nun ta dugni jonkoni yahudiya nun jonkoi ranga yahudiya nun ta dugni jonkoni nasara nun jonkoi ranga i me ganta me munda me oku islamin ugon na gundi sunya bana ikendi walaina tabata ahwaahum mamaru gelanga ni yonkilu mumbatu mimbadi majaaka minal ilmi tuagulli halanga nkia Allah garantu indi nantika kebedi gare nyani yonkilu munyani nda tungun kuyanga na tungun bangandanda kentu ihalamaga angani yonkilu mumbatu innaka ijala minal jalimin kembirenga anke nyanya tonya undana kembirenga anya tonya undana nga anda bate lunu kwanga mwaka warunono angani yonkilu mumbatu tuagulli halanga angani yonkil dumum batu kembiran ke nyatu nyamudana fare sallallahu alaihi wasallam fare take dabarni me allah na do fare man to nyen siresu kitabe dun konu yahudanu nasara angani yonkil dumum batu nan tu ke nyen ni gawancan na go iddina ndi batu undi e wanya to nyamudana ide tan ke nyen halle na salama undi nan tu na fare dinan tu a angani yonkil dumum batu kembiran nyatu nyamudana ah الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب الله تيغرى كتاب يمكن كبينوي yahudi anu nasara yarifunahum kama yarifuna abnaahum iwa muhammadu tu iwa faren to goyire muntu mugobe arabu nyitalin katati kiyai igana munda na tuindanga nanti wa hobe tu inati keho ulani ba ngatu goyingile mentu mugobe allah gara ay nyankandi ati kitabi dun kono wa muhammadu tu sallallahu alaihi wasallam ho igire muntu mugobe wa inna fariqan minhum jamawa kitabe dun konudi la yaktimuna li haqqi wa hum ya'lamun ina tumunya mugundiri imenu gato muntu kenga ni fare ma kutube ge kitabe ndi agura na ma kutube ge kitabe ndi ara jon ko ira ke alkaba yi awi kitabundi ida mugundia jamawa kitabe dun konudi na tumunya mugundini wa hum ya'lamuna imenu gato muketuwa koi gara qibla ke le mugundi mugobe ah الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك ما مرك قبل ايغل لا يكون ننجون كوي الكعبه يده كينيا ني تونغ نانغري انكما الله فلا تكونن من الممترين ما غنيا شيكانون دي سرو بينو غا شيكا قبل كاي لاندي ما غنيا كوندي باسكو اوت قبل كاي غا يله كوندو منافقين دو يهودي انو uro kembirenga aro ewa kubenu isabati ntenga nta dina ndi ila kenya manka mkore na suhunchi kandi dina ndi mamuminu yugunu masilamu yugunu murti na mbuku dina ndi Allah ti farenda ngani kibila kei ilai nanjo mkwa likaba aya nitonguma nangiranka mala ide maganya shika na kubenu ka shika maganya kundi haa wani kulli ujatun muwa muwalli فاستبقوا قدير ولكل بانم بسوغدي وجهه جونكويرا وان هو موليها انغان جونكونيرنا يهوديانو جونكويرا يمغي جونكنينو نصارانو جونكويرا يمغي جونكنينو سلامينو ايوا نداغا كون حقان دا كاتا قبلنا نداغا كان دا كاتا لكاباي اغانا غا جونكوينو ماني فاستبقوا لخيرات قرمسا مكتا خيرون غولو نيامو مادي أَوَهُوَ أَلَّا قَتِ آيَتَنَا لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يَهُودِيَ نُغَرَ مَنْكَنَا نِنْغَ بُنْدِتِكَ قِبْلَ إِلَّا إِنَا أَلَّتِي أَتِبَّتِي تِمَّنْ تَنْيِمْ مَهَتِيُو نَانْتِنْ جُنْكُوَنِي كِمْبَكَنَا كِيَمْ بُغُرَنْ جُنْكُوَنِي كِيَنْ كَنَا كَمْ بِتِبَّتِي تِمَّنْ تَنْيَوُ bati timman tenya Allah gara kube nuko o gara ke aya beko Allah gara kube ruta uta ume daga na anna kunya kenya ni batena e wa Allah ti yere ga banin be sugari jonko ira wanu anga jonko ni yere ngana nam batenya silaminu mu'minu nda ga ga jonko ali kabai fastabiqu li khairati qaramesa makata khairu ngollu nyangenga aina ma takunu yati bikumullahu jami'a aga ga nuko sallawa gariti man Allah hay gara koya yomal gaman kota ulle ngana nyana sere sugan nukusu Allah walletini hobe ga togo hange nyani ba Allah walletini qiyamam biranga hobe ga gundu honun nogo nyani Allah walletini qiyamam biranga hobe ga ro munyanya wure Allah walletini qiyamam biranga hobe ga bi mia asdanunde abiyonun do ho Allah wasurutini sere sugan nukusu Allah wasukappa war awarni ta khaswa inna Allah la kulli shay'in qadir Allah ro ho ho dangani ke aya do ayan nan kawa agati likul jalina minkum shi'ata wa min haja allati ayatan din atibanin be sugari nda sariyan killu nyagara aru dinan daga killu walau sha allah la jalakum ummatan wahidata aganda allah kan anyaga sunyana jamabani walakin li yabluwakum fima atakum me allah rakenya naga sharyanu kubugum me ure kesa bura naga jarabi agar hobe kini hobe anan jarabadi yala ngan kalle kenyana timo goyi ube antanya na timo goyi fastabiqul khairati qaramisa makata qairin gulluma ila allah marjukum jami'a agasu sagane katti allah me allah gati banen be suwar jonkore wayi me kema koyde na koya ko allah gara sabati ndia yahudiya nungi jonkoni nukube nan challe adagantenya nida ya nasara nungi jonkoni nukube adagantenya nida diga memura dum petike ngare mana wawe allah da koya sire sugari dina kuma sugara an an jonkoni nukoi nan challe anya kadan jonkoi rake sahante na sahante wa an koni nan jonkoni nukoi nan challe wala likulli wijhatu huwa muwalliha awrini kiyan banen be su gadan an jonkoni nukoi nan challe anya kadan jonkoi rake sahawo anya kata sahante anke konan nan jonkoni nukoi nan challe don ko kenda ko yahudiya no ngi jonkoni nukoi nan challe me sharia he Allah madungida nasara no ngi jonkoni nukoi sasa nan challe i jonkoi rewi jonkoni me Allah ma ni da sharia yi mu'minu no ngi jonkoni alikaba ke be nan challe katti no ni jonko kenya ni sharia ma Allah ra kenya sharia dungati kenya ah anda kan tafsir wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma allahu bighafilin amma ta'malun wa min haythu kharajta alla shage shage qibla kidanke illaydi ora kebe ko akoro en chabu daro fitina be ganye aro fitina be do jarabe be ganye rabate dinan Allah to min haisu garajita ati muhammad ranga na bugun no kusu fawalli wajhaka satara al masjid al haram misiri horoman te ke gandan no kube anjon ko yere nyay misiri horoman te ke gandan no kube anjon ko yere nyay ah wa innahu lalal haqqu min rabbika misir horoman te ke jonko ya gannu kobe nan jonko ino nan challi kenya ni tonguma nangiri ankama allai wa ma allahu bi ghafili amma ta'malun mu'minu aga gollu be gollini allah mun gundenti ade malla gada ga tuba ga gollu suruma yomar khaman kota ah wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث خرجت التي محمد أنك بقول نقصه فولي وجهك ستر المسجد الحرام مسير حرمان تكي غدون نقوبي أنجون كوينو وحيث ما كنتم سرون كتونك أولو دونك جلين أغا سرون كتونك فارم منتونو أغا دن نقصو فولي وجوهكم ستره الكابا غاغا دن نقوبي قراغا جون كوينو توانو انتي سربي غنى الكابا وره فو أنن جون كوي الكابا يمي أنن جلين kanganta alikaba wure alikaba ganda nukube annan jonkoyno oke dingira hay mahajabi kumungora mesori kube no gati angana alikaba wure annan jonkoyna alikaba yimme hay annan challi oke mbre nga majahabi yugunuti sallanyem me hadangana alikaba wure anjonkoy alikaba yi qahati tannan yimme mutonna alikaba hay tannan chujudu dingiram pay annan chujudu dingiranya hay nangana challi anyali mami halanke wa manay salli nanan chujuru dingram pay imamuna malik rahimahullah kenti gellam bana ganay salli nanan alikaba wure annan nyimme mutu anya gannan nyali kaba yi anna haytu wani allati wa haysu ma kuntum fawallu wujuhakum satrahu agan nu qosali kaba gano annan jon koydo no nyangana alikaba wure annan jon koy alikaba imamuna malik majhabin dangana alikaba wure ganay salli nanan alikaba hayannan challi katuwanu ntikendi tigalla mpuntenyayi waina anchukula na nchale ni sankati tawafu nyanganu ngana ino anna nchukulu dingiranya hii anna nchami me alimami halangken kibare ahamara buni hambalutu anisu julu dingiranya hii imamu na maliki tikai alimami halangken ngana nchale ndi anken na alimami ya hii maka nchukulu dingirampai amba ane gana isalli ni anna nchukulu dingirampai ube ngana alimami anna nchukulu dingirampai kangani alimami halangken ya alimami ya hii adi delilanya kenga mania ti Allah fare sallallahu alaihi wasallam ti fare kisiru ne maga fare kama ti kotai fare ti sallallahu alaihi la taqumu hatta tarawuni ti fare ti sey banunda kama green nan ci salle nda badam maga gani ngari ti ado gani ti kotai fare nga salli mimbarin kama aganyi salli mo ngon koyni sey banunga fare ngana kurungul laga mimbarin kama sujure nga tinga na kinyana yanka ana sujure munyandi ti fare ngara ke dabari nan dugute salle nga nyame tatinda kenya puru agani mpai wali yatimu bi kesa buda kana nyaga dimbatte kesa buda agana nyaga dimbatte ado gani ti fare sallallahu alaihi wasallam ti salli hanan challe kengundana ti sei banunti kunyi fare ngarangen tunu salli hanan challe ndi bi iditirabi lahiyatihi ta ashin kanyun koyenya almami ngana kananga mahayi anga tununa nti shin kanga yonkeneba shin kanyun kenne kanga ke shin kai mentangalli kebe ga kanka mbaran ko tuku shin kebe ga yintebe ga kunga yi kunya ngalli ga yonke yonkene inya tunu kembe na jaga hari salle nan challe fare nya karanadi kenya sabuda ngani tuwanu ngati inte ga kebe ga baka kanka mbaran kan masuna shin kanya di wane tonyi faren challen tunuta ashin kan yonkoyen inyiro kankan baran ko tuku shin kun yonkoyen botike sabura tira faren paya kembire nga ewa ganyi salleni ne wosemenu ngara ko diga muko ati donko almami hallanke imamu na maliki danke diga mesem bentendi anna limami ya hay anda uru konna uru konda sujuran na sujudi basi agana nya ke nganta almami nga almami lawa mungunu sujudi ye goyi almami la mungunu uru konna agana nya nya ke nganta ya anke la watunu wati maliki diga beke sembe tenya na re almami halanken kanke na almami nyakuroshi me kempa lamba ne dai salli na almami an na salli na tuyu dingiram pay wal mami halanken ka me hari almami nganan kane tarin koni ewa annan dro menya hay an gatta hay nyana ti dro mebe hari almami halanken tarin koni di anna antanu ku kama hay tanya ke namba gadangire ya me atan cikin tenya an na almami hay puran na kuroshi ha لئلا يكون للناس عليكم حجة اغا نقصو الكابا غادا نقبي قراغا جونكوي Allah da kenya mani sabuda li Allah ya kuna lin nas alaikum hujjatu ke sabuda soronna maga huja kitaga kama aga nukoso kada ga jonko ya likaba ga dingira be ke sabuda soronna maga huja kitaga kama illa allazina jalamu minhu ke illa be gane ke igonuti istisnau muntasilu nyani igonuti istisnau li munqatan ogananya muntasilu nga awriani karaga jonkoi alkaba horo mantenga nukube soron namaga huya kitaka kama illa alladina jalamu minhum aganta sorobe nukananya tunya mundanu nga kunga huya kitana kama keni istisnau nga ogananya munqata inyani awriani karaga jonko alkaba horo mantekei li allan yakuna lin nasi alaykum hujjatun kwesa gura soronna maga huja kitaka kama illa allazina jalamu minhu anna illa kenya isinaru munqatanga lakinni allazina jalamu minhu maganda sorobe nuga nyatto nyundanu maganda kisini kumabe isinaru munqatan nike buno seminu da kiasu gwan karaga jonko alkaba horo mantege soronna maga huja kitaka kama maganta tonya mundanu aganta kisini kumade aganta kisini tonya mundanu bo kutonya mundanu ni kando kanga yahudi anu ngadi munafiki anu ngadi maka kafir anu ngadi kutonya mundanu kuja mushiki suwali yahudi anu puja nyi kanga faringa ntok baitul maqdis yakama yahudi anu nyitina annabi lagarebe khibare ngoku kitabun dikhede waini allah tiken qiblanna likabai ke gahay jonko ni baitul maqdis yahudi anu ke huja kita faren jonko yake kan dume baitul maqdis kama bada yahudi anu nyike huja kita nante anyame lagarebe khibare ngoku tawre tanun dikhede waini kenni jonko ni likabai ke gahay ni jonko ni baitul maqdis ken yahudi anu qalle maka kafir nun qalle ni kanga dirembe farengari madina gari jonko baitul maqdis ya kunkati andangari de ntana kundwa agadaga ahaygara yahuda nun kam musalaha ni mujamala na mudahana nya aro kunka haygara musalaha na ni jonko i jonko iram ya gasasa dirembe aga ille baki jonko ira ke bane keni sherai anyi garo kusogi o dinandi o habanu agira anyi gabarai o habanu dina anyi gabarai mes o habane qibla nyiga barai ni jonkoy baitul maqdis ya yahuda nun jonkoy ra mesasa gari jonkoy alkabai bane agari jonkoy o qibla nga honno honnani o aqida ke gado dina ke alla garni katte keni makka ka hirnun qallena kon kala ke diga mi akod munafiqin ka qallenya kanga kon ka hujanya kanga birembe alla fare sallallahu alaihi wasallam agari ille baka baitul maqdis ya ni jonko alkabai he munaginunte ntei ana kundwa la halabanente anke nyanda ke qibla sugandan duda anya kama lenki kare ambuku ken kali nti kalanta hinuma ana roke da napugare ana kenya napugare kalanta hinuma munafiqun ka kalle nike Allah ta qibla kai lenya furushurun nan maga hujan kitan kama maganta kutonya mundano shiki bega nike kundu kuwa kutiga muko nanda de kutonya mundano shiki kuwa kutiga muko nanda de fala taqsawhum mekem biran har kugana kutiga muko nanda maga kaniya de waqshawuni kama kaniya de waqshawuni qakkaninke Allah wal utimma ni'mati alaikum nge Allah nginne manti mandina kama wala lakum tahtaduna adin daga illa katake qibla ya gana gajon ko ke sabuna naga kanda minga ningara kenya agada ne mai mo ke bere minke Allah ga ninne manun ko tun tutim mandaga kama ke mo bana ni nda gajon ko ke al kaba ya gare puruna ga kanda kama arsalna fiikum rasulan يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا أَلَّتِ مُؤْمِنُونَ koyinke Allah gada haren qiya gada mugokebe nanya gada ngani nemai na harin na wokenya gada nemai anda ngari qur'ana di Allah gani farin nemanun jatenoda ana harin na wunya konura tigara harin na wunya uda nemai keni na ara dunya mauludu kumun kamma mauludu kumun ga mauludu nyana ti faren charae tiken ni nema ye silaminu dangani ti faren charae tiken ni nema ye silaminu da tiken ni faren mauludu asina nyillanga na rikunga feti ni gawa dunini wonati ai yalla ganya nema yugo ko Allah faren ugan kawa feti ni kenni faren kai kotan na nya hare yani kenyan kawa nema ngona feti me asare kota manyi ri har yau yi mena sagina ayan kara talla to ma rasulina ka illa rahmatan lil alamin amma ti wa ma waladina kare wa ma rasulina ka illa rahmatan lil alamin allati farin dangani man kai ho ho itaga honun da aganta nanyi dan nemai allah ra farin farin nago akayenya nyan nemai me amma sare nyan nemai amma sare nyan nemai farin kayenya ni nemanga aganjani sariya ngara hokini farin kabarin do ona fete na nyagalitai anyinya na harin na gun kotai harin na gun ga kinai kotabe paske kenya nyine manga mantonun kama me asare un kotai Allah makin ko qur'ana di Allah garan ne masu ko kama harin na gun yani yere ga haigati kamara sanna fikum rasula koi gara farin kaya ga na nya kada ne mai mu ko bede yatlu alaikum ayatina kamara sanna alaikum kama arsalna fiikum rasulan minkum ko ingara hare qiya gadi mokebe na hare ke buganda gai menudi na qiya gai na kenya gara ne mai mokebe yatlu alaikum ayatina aginke allah ayanun karna ga kama wayujakkikum aga ga sinundi ni baka junubununga wayuallimukumul kitaba aga ga qaramundi ni qur'ananga wali hikmata aga ga qaramundi ni hadisina anu dinan famiye wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun aga kamanna ga karamun de koy aga ganta kebetu kenne ma sabuda onan maninya na Allah warna ha donc serem angan kawa Allah barka sagunde ni nema be kam magara nyanda faren kibarindi kenna harin na kunye me harin na gun ko ta kai me dalile mari tona fete nanti shine nganai lonta gun ga yunu dalile mari kenga sanka saren ko ta farin chare in kotan da targo kai me asare arabil awwala farin chare kai me soge ngari tonu ma diga mun mani me mani me anadi targo kumun ma diga chabatin tabanin tanu nanti arabil awwala nanti ko ta mundo hillo nyani ba farin ga sare soge gabe anadi targo kumun ma kenyi me masabati hilo sanka tan na kotanya fetiya hari farin pi ga nan yana nemo kamma kenna kai kota ya mauludun kotai hara kai kotan kai me Allah ga ta nyanne mai mu ga toni barka sahunda kama me amma ta una nya wajin du kota rofetiya ha fakuruni azkurukum washkuruni wala takfurun fajkuruni ewa kenne masabura kanne masabu ko ga grinne makebe ko ingara hare qiya gadi aga buwa ga imedi awa ayanun karna ga kama awaga sinundi ni baka junubununga awaga tuindi ni qurananga awaga tuindi ni hadisunga awaga tuindi ni hoya ga mai kebetu kencha buda de fajkuruni qalin ke allah himko aganchim menke allah yagan sondo mundi aganchim menke allah ga nimpin ko ga nenun kama aganin ke allah himko daga suhununga agana kulli sirenya aganin ke allah himko ke himko mo sinu sikiri ajkurukum ke allah waga himko no waskuru li qarabarkan chamundin ki Allah da wala takfuruni qamarin kisumara are hadisi santendi faranti sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala Allah watin kamane be kallamun tegani man zakarani fi nafsihi Allah tisreben dinke Allah hinko anganin pin kwa nyonkindi jakartu fi nafsi nge Allah gawa ampin kono ndudi ومن ذكرني في ملئ سربي غنينك الله ينكو ننتا غنتن تو جماندي ذكرته في ملئ خير منه نكي وان بين كنو جماري هوبي غام باسان كان جماكي الله نام بين كنو كان جماري ملك يانو كامو كنت حسدنا جماغا ان غنينك هينكو ننتا غنتن تو جماري دونا ديري نكي الله وان بين كنو كامو كري جماري نو هوبي غام باسان جماكي ميالا الله غتوني هينكو يوا شيمنا هوبي ندا شيمنا شيمو هوبي ني هينكو ينام بين كو yala keta nyana ketawa nukube gaita Allah hinkonne mkonirai angana kono Allah wampi mkonowa kakurununga hobe gani la ilaha illa Allah anna kenya dura tagu manche hururon dinaru manga konno kaburunga sugen no gondi wa allahin konno gija e hobe nuga kembre ga gittarin kata mijiki subanu da la ilaha illa ko wa kam mana jikirun ko denti manu ma jikirun konno gambarti manu ma jikirun konno ko ya allah wa kun ga hin konno wa igar abdullah bu mas'udu tirni nanti dongu serebe gana shugunan da allahin ko anan gambarti men anda allahin ko wa Allah na kun ka hin kunno kam wa atisirebe gana Allah hin ko sugadi walla kembre nga gitare di jakarahu Allahu billanatihi Allah nan pin kunno tilanga de ni sire subura Allah hin ko suganya ri nanya sange nga ko sange sugana nga suguna nga Allah hin kunno Allah nan langana angana Allah hin ko do gitare nga Allah nan langana angana Allah hin ko do gambare nga Allah nan langana angana Allah hin ko sugen no wanda Allah nan langana kaburnu akoni rahi Allah ngena angana koy konuran Allah ga tan konin nuku kebe Allah nan pin konno kenya ni ya kana ko do sugunu do legun do dimmu nga hede ha ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allah ma'as sabirin ya ayyuhal ladina amanu wati angana Allah mugo qur'ana di agati ya ayyuhal ladina amanu annan tarun cigindi Allah wa khairu konno na mu'minun nyamaray walla awa bone konno na mu'minun kabay aro Allah ganati ya ayyuhal ladina amanu awriyani akakum benu gata ga ni mu'minun ngare wa aghallim nan ka wuke sabura kara kenya kiyana Allah gati ya ayyuhal ladina amanu Allah ti ya ayyuhal ladina amanu mu'minun agabenu gata ngoniti Allah yi limran kam ku gombo ngontum miswa nan to woni ti Allah chondo mendi nan dunga tay nan khaye na gollenya astainu bisabri wassala agaddu nan pinun da Allah garam pinun de qara du de mati sabare no sallema la gara hi gana maganga nan sami andu de mati sabare no sallema duna problemu be gana maganga nan nguru sami andu de mati sabare no sallema Allah farani sallallahu alaihi wasallam kana ja hajabahu amru sanda higan Allah farin nur samanyi sallina are hadisi san tanni farenti ajaba lil mu'mini atikaba ko ngam mu'minin khabaran ni de la yaqdi Allahu lahu qada illa kana khaira lahu mu'minin pai Allah ta hisora kutun mu'minin da aganta kenti wanyana mu'minin da khairinga ija asabatu sarrau mu'minin pai nyagali higana kita fasakara ana Allah baraka sauni kana khaira lahu kem barka saunde na kana nyada khairi tanai wa in asabathu darau tora kana mu'minin kita fa sabaran aw sabarni kana khaira lahu sabar yake kana nyada khairi ya qadi mu'minin bi tu khairi mu'minin an nyagali aw Allah barka saunde ni laysa karitum la ajidannakum angana Allah barka saunde ne man kama khairi ka hu khairiya angara barka saunde kebe nya Allah na barajan kinanga angra barka sa undanya tinema kebe Allah na jidanda ho maka hoiba tora him ka gana kita gadi awas sabarni agana sabari tora hi ke gaura inna Allah ma sabirina apirdi ken kadiba ama pirda gadi me farenti ken tanya na sire sura mu'minin ga ha ahin tuna ra khairiya khairi gana kita na Allah barka sa undi ken barka sa undi na ya ra khairiya bone gana kita na sabari ken sabari ga halle Allah na haraga da khairiya gadi kasire sunta ke kita mu'minin ga he qara du de mati sabare na oda ka qara oti sabare ne kaltenu hille e kaltenu shikel nan sabare na Allah bato sabar wala taati Allah wa sabaran li mashati Allah wa sabar ala aqdari Allah mulima nan sabare na Allah bato nan sabare na Allah kutayin fa na tono Allah gaira kutum mama to be sakkan kama len kasara gani na burun kasara gani wati gani hitana gani annan sabara wure Allah ga tanna ya ga muru mu be sariyan kam manna ya ga mu ken killen kam ma watenna magalli muran ka ugrinda ngangar no hilla kapendi len khibari maga ewa limran ka ugrinda nga warja ga gote magalli muran ka ugrinda nga ayya ga muru Allah ga tanna ya ga muru mu be kiyani nan cabare Allah ra kutuma man to mure annan cabari Allah mu ra kutuma man to mure gelli masibo ngaran champan no kube warenda ken kako innama sabru inda sadimatil ula sabari enna masibo ngaran champan nuku biare sirui guani balau ngana kita dehuye ngada kita agan nguru sami ana yala bambaran ta tukwa ga madaga modin ta tukwa ga madaga shaytanin golinyana ta tukwa ga makinyi anana kondo peukata annatin da tukwa Allah yan kondowa baraje ga sabare bedi anke danke sabare innama sabru inda sirmatil ula mashigbo ngadan champan nuku kebeta an chabarni yerenya wala an chabarni yeren hadamarin me awana ke ko suroi goda ti wotte ngana kita maga jara jara ndi mugo burendi ajara Allah kallen kama ini du to tindo wotte nyan to ko ba igwani wotte ke men to am patenga ga ma jara de an tondo me ken kisi tenan kinya Allah ila gara ken nan pasanda ngani dinan tan nan paten cellan jara dunari re sondo men ngatun tenan kinya Allah وَإِنَ أَلَّتِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ أَلَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُوتَا لَنْيُغُونْتَا سِرِنْ نَحْنَا نَابُرِنْغَا بِنْغِي مَغَانْتَا سِرِنْ نَحْنَا نُو مَانْدُو سُنْدُنْ كِسِنْ تِنْدَا كِنْيَا اللَّهِنُ هَتِنْدُو وَتِنْ نَانْ تُغُودِ سُنْدُو مَنْ كِسِنْ تِنْدَا كِنْيَا اللَّهِ لَا غَرَايْ غُوَانِي كِنْ نَانْ فَسُو دِينَا تَا هَتِنْ نَانْ چَا سُنْدُو مَنْ نَانْغَاتُو سُنْدُو مَنْ غَاتِي نْيَامْ بُونُ تَا دِينَا تَا هَتِنْ غَاتِي نَا أَكُمْ مَا يَغَرِينْ غَرِيبَا يَغَرِي sai ba ya gare kan wotte ki anyi a ganyi khitini kan wotte arikata Allah farina sallallahu alaihi wasallam ati farinda Allah nya ginda ke wotte mi ngabin khitini Allah nin chaandi farinta ga linganda sabari wotte ken to nga arjanna wanda ngani a ke nga magge manga ga na Allah nya ganda nan cha ya gare ta arjanna lo en ken nya ga dai elle nin dunga wotte nan to nga ndunga wotte ken to nga me fare Allah nyagi ndankeni ya garenye ngana khitinyira mukusu bakinga Allah nyagi ndangana hari khitinyira mukumma gabuginga fare ndu wadakinga aga khitin mukusu aira munchi tintenya nayi mukondi akota Abdullah ibn Abbas ro jamanta gunta ya gareke gadangi ati ya lanna shire ko ya gai awabirene tuna diere it aterni tanum pille kama gari janna dun kenya ne tiya wati ke garin binne be gadangi kundu yawani ke hai adda gantenyi keda hari hillaka pehe hari junubu he adda gantenya dangani fare na Allah nya ga da ancha kemma kabaraga ai me gollu surunga nanya sababa wa kinyari jannai me tanke fare ngati an sabari watte ke urawari janna kita adda gantenna daga fare nan duwa da de me adar janna utunna ya watte to kodui kam mo gona konan kenda tangana du jara kem mo da wande ne jahannaba har shankin gonta wanda limran ka huru na minna fare lani duwa na kai gare ran ta kaba na arjanna royen khayle adda gante na ran duwa da ata garan kanu na duwa dan na saha agaran kanu wate kina to kan na arjanna kita ya garanti duwa ne ke daga tengin da arjanna bi ke be ga kona arjanna lingin da wate ken to kina na arjanna kita me akono ku daga nan na ke jaran din mu nyanda hillanin kau Allah an ana karanga dumina jannaba hari sankin kun to karini tando wate lan ta to ko an ga to farahu ngoda ku sai banu na ga donko hadamare me mu'minino qaradu dema aga dunam pirun daga Allah garam pirun ti sabare nga adu salle inna Allah ma shabirina Allah kahirin sabarana nya sire so ngana sabar Allah wa kahina nga ha innal faraj ma ha innal faraj ma inna ma al usri yusra wa inna ma al sabrin al faraj haramare me ga sabarita Allah de mande ngarini wasai ngarini katanga wala inna allaha ma shabirina ha wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله لمن يقتل في سبيل الله اموات كما غري دغاتي سوروندا كوغا بينوغا كالا الله كيلندي جادون كورندي كما غتي دغان حروده كما غتي دا حرو ما نان نانتو كو حرو كو حرو كوتو كما كينيا كو كيم فال ديون كين كيم بوغي دي دونا دي مناي ايون كين غام بغا بوغي دي دونا اغا كونتا كومين جابراني برو مي كما غنيا كو aga ga hurun kutun kalli mo be karasa kara hure nyani kama ga kun kalle nya boy kem mo nya dunam birai khere dura mbrai khere khere ntawi kum ma galla gara iro hurun kutun ga tabana kama ga tira hurude ko hurun kutun mo go yonkin koni bugidi ka yomali gaman kota iyonki kebirante nyana Allah nokunga iwatini kembire mugoda hayatul barjaqiya birebe gani duna birembe la garab birembe awad duna do la garab birenaga kembire mugalla imana haqiqan awa sodin purum birene kembire mugalla la garab Allah raka haymani liman yuqtalu fi sabila ma ko kundure liman yuqtalu fi sabilillah ke saguda na koi haramare mengane jihadu nyana annan chondo men kala shindini Allah da sirebe gana karaken jihadu ndambedi ngene jihadu nyana litakuna kalimatillahi alulya furu Allah dinan na dinan chukka makita Allah kaliman na kaliman chukka makita sirebe jihadu ngana nyakyanga na karanke nyani shirumpure kenya ni gara Allah farentindi rajul yugatil suja'atan wa rajul yugatil hamiyatan wa rajul yugatil riya'a ayu jalika fi sabilillah ira farentindi si sere go gaja nan nan kincha gota igu sage nyani awaga jange mundana kaman nan gaja tikenya sere go kawana kenga janna ga kaman ni jamanen pasa waya ga kaman ni kabilan pasa sere go no kenga gaja nan na dukoi inati e karasa jagara wa gaja nyara karasa karara karasa kare kushikiri kona Allah kilele ila Allah farinti ni sallallahu alaihi wasallam farinda kisu golle nya golle gafwa farinti man qatala litakuna kalimati llahi alulya fa huwa fi sabilillah farinti sirebe kana gaja furu Allah kalimando Allah dinan na dinan jukkan makita kenya na Allah kilele akute kisu he kenya ne hari kembirenga military nunga saudi agara buna usheminu ntirndi nanti kembirenga ko hadisu menu do ko ayanu menu be gari kundum yala o ko gani militaire nyen tun kan yugo nga ga walla jamanin perga nu nga ga walla nan ta kan daga gajan nga u be ga wa gajan na ga e wa jamanin no gondi jamane ri gena gai yala kembire mo ko gano kallen ya kam ko ne o seminu tim militaire be gana gajan nan ga jamanin de fana an ga nay gajan na an ga ni an tondo menni nan tin ke gajan nan nin jamanin de fa basike islamin jamana nyani puru aslama ko kera ga sabatin mo be sirira ga ta silama gumbunu dini gajati ke nganni ayi memma gajata ti watani watani din jamana nyani jamana nyani ndebe ndebe maka gajati ke kundu ngare gaja annan nganni an tondo mendi nke hay gaja nin debe nda paske silami njebe nyani pura silama ko kem maka bono nke hay gaja nin jamana nda paske silami jabana nyani ko silama ko nan maka bono gajati ke an tondo mendi meiga kaman na kebe garu hubbul watani min al iman hadisi mawdu hadisi garante nyani ke tinan dingiran kanu tikenni limnan ka wuni hadisi garante nyani ke mamur nasir din albani silsilata hadisi defu wal mawdu ati haja hadisi mawdu ati ke hadisi ni gare nyana dabari na sawalla fare nga fare ndiga me hati ke ati hari kahiri ni debe munda hari kahiri ni jamane munda kella wanyana mu'minia tangana dingiran kanu tanni mu'minia e geti kahiri nu kunti jamanu munda geti kahiri ti debe munda kella nyana mu'minia donc hari sigarante nyani kai anga ba hari tuwanu khara kani hari kutuba karanganu keni maudu nyai keni gare nyai serebi gana gaja ni gaja i jamane de angani ati Allah dinan de mande ngade angani ati silama hun de mande ngade kangana gaja ti qaumiya ke bana ro watania ke bana ankara gafu yugatilu hamiyata ila farinti ndaya imme ke gaja nan nan pasandi ni jamane pasandi de men pas angana kar gaja ti kenya anga kara sire gafu karan barajin tanda yomar gaman kota gajati silam magun ganne nyai gajati silam magun de mayin ganne nyai annan gajan nan jamanen de fana purna silam magunya sabati ne ati military so ngane da gajan nu ko gando ken ganne nan daga chondo men ke anan ngana karan krashe dum pure ke nyane Allah gara ka hay Allah gati kama gati soronda ko ben wa gaja Allah killenne kama gati hurunu de bal ahyao ingalin tonya ni Allah nukuma walakin la tasurun magan tabirimu ko be gana ko kuntatu ke biremu wallahi me banana haqiqan to yomal qiyamah kota kenya na gari hadisi sahan tendi ari ad inna arwah suhada fi hawasil tuyuri qudri tisheli kuru nyonki tina yelin yelinge qallego yolinge be ahatenga ko sukin qayma tisheli kuru nyonki na kenya jarani tasirahu fil jannati haythu sa'ati aro iyon kinuko agan naga niliti iyon kinuko arjanna nukondi nukusugara saga summa tawi ila kanadili muallagati tata li arsi sage anadaga fitilimbenge iho yokimma iho ana ajongo intenga ajongi intenga la resia agana kira irigene tisedu mpuruku iyon kinuko arjanna nukondi uronda anadagi warayirema kenjongi intenga na la resia fattala alihum rabbuka itila ata ankama alla na ingi katya fa qala ma ja'at bukhuna alla na tisheli furuku yonkinunda agana mani munduno fa qalu ya rabbana wa ayyu shay'in nabqi ay natoka mallo kuna mani tanamunduno wa ghari ataitana ma lam nuti ahada min khalqika anda hokino kui angama kebe kini seretana anta ga komondi summa ada alim bi misli haja alla na shagai gada na tagana mani munduno ana shagai gari gana mani mundu falamma arau annahum la yatrukuna min an yashalu dirembe sholim puruku yonkinunga datu allah ditirni deke walla fo ina huwa ko qalu nuridu an naruddana ila dari dunya fanughatilu fi sabilika hatta nuqtala fika marratan ukhra awa ina to kama allah saso kuga kebe munda anna oyonkin chagodi anno saga nirini duna onga ja anki ngalla dinan chaguda gani ino karita tana lima yarauna mi sawabi shahadati birebe sedum purabum baraje be gara ngari lagara parenda kenya ko arise sana do ati sere sun tara lagara anga mundan nan chagirni katta ke duna gari sedum pure gani sedum pure en kengara baraje be alla gara baraje be kina yar janna gara gabo inda shuroi ngari de awa mundain chagirni duna di gari inga ja Allah da gari ini kari fayaqulu rabbu jalla jalaluhu Allah nati kamane be gandara kamane be gam khora inni katabtu annahum ilayhi la yarjuna a Allah nata ga gara kibe murim ma nanta gan chage katta dunai na gabran da gan chage katta dunai agan ga jinke Allah re na ga kare gadi ada ninke da saha ga yonkin ku kamman nan to be ndar yaran ta sa gane are hadite sanali farenti Allah wa etta silukkinni ewa sedum pure ngari jannati ayetta susu ayetta jiro etta susu naga kama baina samai wal ard awa ko hobe mi'atan daraja kame etta shi Allah wa kenkinni sedum pure nga arjannati kame ke etta shi etta susu naga gelo ya wago hobe ga kamundo munyan naga sedum pure ngum baraje sedum pure ngum baraje nyugoni gani sere suka kisu kurun ku men fitinanga delili sante ngarai kenni sedum pure nyu firun ku men jara be da fitinanta sedum pure kamma farenti kafa bi baragati sayfi ala arashi fitnatu farenti sedum pure kata ka hanga ay men kutunu ka hanga ra nganyun kai kebe nya kamma kati kanne ga kutini bakkai kenga se fitinai kenga se fitinai wallahi surobe lugara ke dina jihadu nyu allah farina ke dina kiyoi ko an Allah fare mun da ko an golle an yi me ya ga nai ina ka halu mun dina kenku na bugan din garan da kurumba aga na uti katta nan maga nyanun kai ina ran kannin kututai bunne kundun ake na sai jarabi jani ran tabba ko ku ya ga ni o ku kunto Allah dinan cikin dini ti kaso o ku kunto Allah dinan cikin dini ti an buwan dina limama kun o ku kunto Allah dinan cikin dini ti ga honne honne be kappan mai na kinan ta kutini eh ka hanyan na jungka ku imende ni kanne kutu ida Allah dinan cikin dini wallahi islami ngana kanu ke kallai islami ngana kanu kasonya islami ngana kanu kallai nya dinan Allah da shiki farin da kenya ko salam ati yushiku anta da alaikum al-umam kama tadali akilati la qashiatiha farin ji ko tai go sai banunda atantau duna kafirun kuswarni mekahu aga silaminu kanne maga iga me khilli katta gai ko iga nu ga me khilli katti iga ndi yoke ngobe na iga sai banun ti akota iti wa min qillati ya rasulullah iti yalla fare akota on lugwa ba kafirun ga me khilli katto na menyoi fare ti bale antum kashiruna ati ai ata kota ne aga ngaba walakinnakum qusaqa qusaa shayni maganda kota kana ko jinya gamenya ngamenga nari babu bega kama ngamenga nari aro nyagaman tunya bega rini de akota kana kundunya yanjum lahu fi qulubikum almahaba wa yalgha fi qulubikum alwahn فارنتي صلى الله عليه وسلم اتي اغا جيدو بي غني كافرون چوندوموندي غا كانغاي الله وكم بكا سوندوموندي او وهنا نيا ولا كون چوندوموندي قالوا وما لوهن قال حب الدنيا وكرهيه الموت اغا كان بي غني كونون چوندوموندي الله وكم بكا كونون چوندوموندي او لام بين الله كون چوندوموندي يتي وهنا كني ماني فارنتي دونان كانوي kallen koniye ado dunan kanwe abo kata ka wa kallen konna ka dunan kanuno antini fare nya ganyi ke wakati ay ke hadisi ri musnad ul imam na ahmad anyadi ihwani ke be ga silaminun kama kallen ka ban ta gunya silaminun kama dunadi yidina ga kondo shik kafirin jugari jonkon bi jonko ya dunan kanwe nya na silaminun di silaminun ni mekka nan kollen ki iga ho ho sura fera ga ido jambano gare hari musa ba kanun no golle do dunan kanwe nga hari daruho haigadin kiri ti kunda musabaganya ti ke ganye dubai daga yana timme kharam mugon paigara chanche na yire mena ni ke kallem buwai e balon kora ke ba dinan kiri dano dinan karamun dano jambanta gu aro suru fei gai aro balon do garanta gu ngana bukuti yere nga ukutunya na kam dinan chike ke de kam honta kahirnu mare kahirnu gara jonkoy sunya katta silaminu ngalle kana silaminu nyimmai e walla ga hede alla ni batte kiyade alla be gara sir hanun de ma ken alla yi batte ni adde mande kay mu gondo ko anchanje alla gara saratinu be nu ko tidde mande into koy alla kan nen tanu sabar yen tanu kalle ngawa ko non ta kalle mulla sey bonu nyonki ni de gare kiyade kenyan hari kotai farenche bonu do kahiru yugunu ga gemu iwi kalli wa urunu kata iwi kalli wa urunu kata iti he aga da kungari de la gara linga kuda ngani dinan ta dunai kahiru mu gimbe mundo sey bonu nyon kinyi de gere kan o kuti haranga nan to buru mu nu ko nan ta gaddiga mu kun kafasu mene aga diga mu kun koto ani wa jin dun chanche maga chende mbane ha ta diga mun nan koto awi diga mun chanche na wi wa jin den chanche baga baga den ngananya ti kuddi ganda bu mega maware awa kasore nya na rabate konto ke bat ipala singo kutu wanu kudire me se mo isra bu nteme akara kasonga de dotto mun chiki denga ahmar bu ne hambali ro kasonga de dotto mun chiki denga ke mamaru nasir din albani be addo ko ngad duna gombo addo ko ngad duna gombo kunna kati sun aro kasonga de doke to mun chiki denga mamar nasir din albani aro kasonga doke to mun chiki denga katuwanan ga kanu kallenga tuwanan kanu kaso nyime oku kanu kaso nyime hilo sanka kalle sijini na kallea ida bunteme aru kaso nyirenga ken kaso ga dangi gari igati nara ngani sijini li infirad ko awaha yire nambuku jamani nambane waranduran nuku kaso ken ta soron magai kana lahi bono tikebewa sayo nisela buntemea aganyi kalli akei sijini na kalli akei dawanu nga maga kahitunu nga maga asahan dinata e atike konona kamana marira muruti ga atike arjanangi gijimekedire atike arjanangi gijimekedire atika soro ikina ko ikira hese ya ile hese ndia igari girni debe nandagiro kaso debe kenna ko ida ngani trendi aiga barajan titani ya arjanangi gijimekedire kenani tuwa buke lagaruma ketai da maninya ikadi tosuru na to kaso ga ga sahandi na ga wallahi dini adda wanu akalibe iri suragai nandaga bane wari duran kaso yi aro sirigan tan me kamano man ken duran kaso be ga nyuna ran manya iren kai ari jon koy qur'ana ina fara na qur'ana karata tantige ro bane o gara ka gara mo be suratul qamar lagare ke aga kinyere na tantige ro hillandi na yonken kan ta tantige ro bane garabane duro gundi na bu suron na na bane wara kasulati he se sasa ari jon koy qur'ana ay ken qara qur'ana yang kanno ta tanje garo bane yawani dina shigin da non ne koy i bane da duna shigin shigon ni i bane ira duna shigon ni dogo tore nu mani me no kumare magister nu mani me no mare kamu shik qara le mo ki to guran ke ba ko yere degun kutun tari mutakharrijun imme se qiriji nambu jami'an an nalle ra kamushika kite debe kere hilla kape pu yerewa kamushika qiriji wa kitere nan daga khara saudiya kulliyati sharia kulliyati al hadis kulliyati al qur'an magistère nga mugi wanga dokotore no mugi akka musiki wakite bamako imme mati mali debun kuture bamako imme no ke akka musiki sireme akitere mani chigere arna akra sirange ro yara ara mare me shigi Allah da corona ke la garauna warake dunaka ne se baru nyonki nyi kitenya di dunani kun kitenya di la gara nyi sondo mundi me okura la gara woro kitundi duna sondo mundi arna akra sirin kinu donc nankara Allah dinan da ngani nantore Allah dinan da na hanya nay baraja na yoko worenya ni haranga nakara ambugu hurundi dunare kambira tanya na labara ambu surum biranton di duna kambira tanya na labara wala nabilu annakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin al amwal wal anfus wa thamarat wa bashir as-sabirin wala nabulu wa annakum lamul qashim yani minki Allah gara gajara bi shay min al qawf min gara gajara bi tikkanne yoy wala tikana gama tikkanne chu Allah gana kannen ci wara hada mari me gashiro no na ga jarabi ne ti kannu nyu boy debe ga jangin nari konnu nari dagan ta goy jamane konnu nari dagan ta ga gay min ke Allah ra ga jarabi ti kannu nyu gonu wari joyi min ke Allah ga ra ga jarabi ti dulle nyu goy dulle arawanya na igande tam maganga igana dulle Allah gana arawanya na qalishin tam manga igande ko wono dulle ngal lagano ubi qalishi be gam maga allan tay gande ko wono igande be anga igene nam pagu dulle ngal lagano man tan lagano arawanya na ira igande kina ngai gande ke hetalli mu allan tara ga ay gana amma kati na iga dulle ngal lagano man tan lagano arawanya na wattewi me wanga ga allan tay igene kesulu dulle en chaba bunye arno kisa suwa kesulu dulle en chaba bunye naga han konto illa wanyana arawanya na naga ngano ga qalishin tan ke maganga ko wono arawanya na de naga hampam magay mega wattenga Allah tay gana ko yi gonu estoma bure yi wayi gonu kita Allah tay gane nam fu dulle ran tan daga naka tambien koraya de goyen koraya mingara aha jarabi ti dulle ni goy wa naqsi min al amwal mingara ga jarabi gadi nan na gurunga ni naqashi jamane na gurunga nan naqashi bilitenu nun naqashi konta jamane ke sinu de honta de ben ke sirule naga jarabi ne tiki gai wal anfusi naga jarabi ne ti yonki dun gai kallen na gabon kallunari na ti koloriya siren gabi gabi gabi nakara kabane ni suru kalgi nakara kotai kabane ni suru nyeri nakara kotai jarabi nyani de wasamarati minga naga jarabi ti itire mun kan naga sindema mani meni kwa kanne dulle na gurun naga shiye yonkirun naga shiye itiramun naga shiye karago Allah timmi garo i o jarabi ti kuy gonuy itiramun kana naga shi tamaru nyagani mangoron nyagani lemburun nyagani sine shi ga domi lem bakke be kitana kenna konto i kana naga shi ta ko bakka wa bashiri sabirina ngana ga jarabi ti ku karagiya wala ku karagi duba nambe muhammadu shirabi nu kana sabari kita jarabi ke wure kanne nyagani ba sorobe nu gana sabara wure dulle nyagani ba sorobe nu gana sabara wure wal kembre nga naburu naga shi nyagani ba sorobe nu gana sabari yonkinu naga shi nyagani ba sorobe nu gana sabari itire mu nyagana naga shi ba sorobe nu gana sabari wa basri sabirina anna sabara nu kunya gani din kalla gari ni kebe nyira nga kornanda anna nyagali ni na kyon kore dan din kalla warni kenyi da aha alladhina idha asabakum qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alladhina jaa asabatuhum musibatu sabaranu kulukuni yukunya ni mashiba gani kita aganyaka nenye aganya dulle nyai aganya naburu naga shei aganya yonkin naga shei aganya itire men naga shei aganya mashiba ndambe shuwa kita mashiba gani kita قالوا إنا لله إنتي أكوي من الله تغبويو أكوي من الله خلي الله نو أكوي من التغا يغيرتي الله كمان عن كعون نو الله تغندنا وإنا إليه راجعونا أو أكوسا عن كتي الله أو غيدا أكوي أكوي من الله تغبويو أو أوسا عن كتي الله إلا غرقا أبو كروشي سبارون نني سورة سورة بنوكا كوكونو أولئك عليهم صلوات من ربهم كوكمانو tigande na kuwa kama nangiri kama Allah ke salawatu diganga berare tuano makaho sahande ni tigande ne salawatu bana giri Allah inna likata komenga tigande ne ulaika alaihimu salawatu min rabbihum kukamanu tigande na kukamanu nya kama nangiri kama Allah wa rahmatu ala Allah nema yeshanga na salawatu kenya ti Allah nema ngi kama rahmatu kenya kenta usirini kama kembrenga nema ndenga nyana hindu amma kade wala digan jahante ulaika alaihim salawatu min rabbihim kukamanu tigande na kuwa kama nangiri kama Allah yi kama Allah gi tigana wa rahmatu Allah neman na kuwa dangani wa ulaika humul muhtaduna kuwa dikande yamuma Umar ibn Khattab tire ni'amali adilaini wa ni'amati li ilawati agwa adilaini tuwa ati shiganum pilisro jabidon kashiro shiganum pilisro jabidon kashiro sonu gankan nyane ke sonu gankan non tabana ganni ogana illen katu oga ganana haruma obe angana daga suwa anta katte nyana ba suwanguma bane ngado dore suwanguma bane ngado dore angi samune tarha denga ni saundi ina ga keni mani okuna ti jabidon okuna naga ke keta anna suwanguma tana suwana waraken kanaka ona ti jabiru a ube illenya gani boto wado ke karai boto wado ke karai ya garuna ti ba anti ndan kelli kira gana anni daga no kusai sabu di jabiru ke boto no kuna ka ina ti da jabiru ati shigga num pilli shiro jabiru kasiro shigga num pilli ni kanga salawatu min rabbi wa rahma jabiru ni kanga wa ulaika humul muhtadun shigga num pilli shiro jabiru kabe gari na ga da kasiro Allah ra kuttu galu hillakini be sabara nan shiganu pillisro nagandon kasiro kebe ga warina ba ari hadisi sa handendi ummu salimata maga anni ummu salimata qalati atani abu salimata yawma min indi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummu salimata alagari Allah farin maga mu'minin ummani hakatta ga yagni farin anyi abu salimata maga ahabatu munere benya abu salimata anyi kenya maga yaguma anyi abu salimata munda mugosiri abu salimata ganyi ummu salimata munda mugosiri faqala ummu salimata tikotai ati abu salimata rikati kai ikina ke lagari samaitu rasul min rasulillah sallallahu alaihi wasallam abu salimata tu ummu salimata da ngeda mugo allah farenga qaula ngeda digame mugo allah farenga shiritu bihi nyagali tikena mugosiri qal Abu Salima tati Allah farenti la yushibu ahadan minal muslimina musibatun ati silami masiba suntan kitana fa yasarija inda musibatihi amma shibo kigaran kitabirebe angada dusaga ndikati Allah summa yaqulu sagangati Allahumma ajirni fi musibati wa aghlifu li ghayra minha illa fuila dhalika bihi atira kemu Allah farenga de farenti silami sumu minisu masiban tan kitana masiba kigaran kitabire ke banga dan dusaga nikati Allah angati inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna anta ke konno abada aganta masibo ke bigaran kitab Allah harabun ghairiya angana duati Allah na haraban da ghairiya ganta Allah wa harabun da ghairiya qalat ummu salimata ti fa hafajitu zalika minhu atiki gara ke duwa ngai durushi abu salimata gara ko taira durushi nikillintu qali falamma tufiya abu salimata atibire me ikina ke bega munda ei medja te diga ntaka me kitab duna dide abu salimata gani kenga atiko tambe aga kara istarajaitu idilu saga nikati allah wa qulti iti allahumma ajirni fi musibati nkama anni mashibo ke bega din kitab kundu anni tubai wa aghlifu li ghayra minha anna haragi da ghayra hobe gam pasai summa rajaitu ila nafsi sagi gara ke duwa ngeko isage kati duwa fa qultum min aina li khairu min abi salimata imeda ki yonke ne gari eh iti ikena ko kita duna de hobe gamba sa abi salimata me fare gara dongi ki ko sa dongi ki ada ko dongi ki ko ni halle gara ga tin kam Allah ndindu sa ga ndika tanke ngallai ke masi wo be gari kitanna harani da hoyi hobe gamba sai ime sa ga ko ni yonke ne gari iti sa duna de gari kina ko kita hobe gamba sa abi salimata ka ken killu madaga katalla faringa ti faringi ke yagna hakre mai ken kamma ati kena ko kita duna di hobe ga aba salimata pakka khara duwa ngeke koni ko asa munte ga duwa ngeke ga mashika di falamma an qadati iddati ati bire mbe ki ali danga nyame istajana ali ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana adbughu ihaban li ati ki ali danga nyame ba bako be sera farenga kamana dungai muri maga nanti yala illoi kandi ba kenda nyika kamani haten kari yewi kan no ni waina haten kari yigi hatike karinde ngata farinda dungai muri maga nanti yali illoba fa ghasalati yadaya min al-qaraji jabe kebe ga yiki tenga iga haten kaliti jabe kebe idi kitenya mi kitumpi li yanke bakai wa ajalitu lahu idunga allah farinda itallo fa wadatu lahu wisadatan adaman adami haswa halifu ira tallai wo sawundi allah fare ndangani tallake adabarin tennati hata karinten nyai hobe gani tamarin jambinga ke nganu gundi ira kencha gundi allah fare da sallallahu alaihi wasallam fa qala alaiha farin ta gum janganai ke kamma fa katabani ila nafsihi farin di mundu katidwa ni mundu yakunga kwa falamma faraga mimma qalatihi dirembe fare ga dugute idiga menga nanti Ummu Salimata liya gelangi mundankea mundan na nyaki fare ga dugute idiga menga qultu ya rasulullah atikati ya allah fare ma bi allah yakuna bika raghabatu fiya fare diga men tariwo nanti umin ke wanke munda diga men ta kendi maha walakinni maganta imuratu fiya qairatu nkahai ewa kembire nga nke kahai ewa ncharati nunya konna dade nanti ko inkenta nke munda ba kendi gamenta no maganta nke jikunu igunu nke lo darura nu igunu nke de le gunu do waiba nu igunu nke nga kun konna kada walakinni muratu fiya khairatu nke ni yagare nga sukunu de nke ni yagare nga sukunu de shadidatun suqi buchine gai ha nge suqe nam koto pu fa khafu an tara minni shay'a yuwajibun Allah bihi nakanna an gani nyagi ko tan nam ma daga ho ngari nam ma daga ho dabar yo ma daga man ko tan lagi nyanga kata na tai keni bani hillandi wa ana imratun qad daghaltu fi sinni wa ana jatu iyali awa atinkeni yagari ay qasude hillandi nyahaki ngeni ya gare nke kaso deja sikandi wa ana jatu iyali ngeni korogo menya ile lemmu nyani maga kore nyani maga fa gala farenti amama jakarati amama jakarati min al khairati fa sawfa yujhibuha Allah ajja wa jalla anki farenti amanga rasuga kebe ko a wajibi Allah gana kan wajibi Allah warne suga ke dane bakam maga angara suga kebe ko Allah warni kende nge bakam ba wa mama jakarti min sinni fagari asabani mislu alladhi asabaki angara kaso kebe ko kaso be garan kita ya den kaya unke na kaso kaso ke kenda chumba na kende kaso kebe garan kita ame dan ka kita wa mama jakarti mina iyali fa inna ma iyaluki iyali angara kurempi kebe ko anken kurendi nge kurenye anken kore nge kore nyani qalati ummu salimatati faqad salamtu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ummu salimatati faqad salamtu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atikem birenga keta idike kini allah farenga faqalat ummu salimatu ba'du ke hal ummu salimatati abudalanillahu bi abi salimata bi abi salmatan khaira minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam atibire mega ni kekini allah fare nga kisuru ne maga fare nga ma ummu salimata ti awa atiketa allah ra abu salimata hara u ikeda hoy hobe gam pasai allah fare allah fare ari se ummu muslimun ni mami abudi tusibuhum musibatu fayaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirna fi musibatin wa aghlif li khayra minha illa ajrahu allahu fi musibatihi wa aghlaf lahu khayra minha arise muslim fariti sirisum masiko nyagaran kita angaran du sagakati allah nanti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirna fi musibati wa aghlif li khayra minha illa aghlafahu allahu khayra minhu sirisu angara kedwa kwancha kuntengai mashibo ngara kitangara kedwa ngone ko nanti ko ni ya allah honinga nja gene kati allah nkama kem mashibo begarin kita annin tugali allah kem mashibo begarin kita anna haramu hoy hobe gam pasuke sirisu tatte konno abada aganta allah wan tugana mashibo kira haramu hoga hobe gam pasuke wan ummu salimata gara duwa nya allah ra harawo allah ra abu salimata haraga da allah farin kona allah farin baka dunadi aha inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw ihtamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima وَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ كَيْ آيَغَا دِغَامُنْ غَبُنْغَارِي هَنَا أَرِي أُرْوَةَ مَغَبَّكَ آيَشَتَايْ كَلِ مُسْنَرُ لِمَامْنَا أَحْمَدَ أَنْ يَرُبُّ غَارِنُ مُسْلِمُ آيَشَتَتُ قُلْتُ أَرَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ Aisha tu tikati Allah farinda mukibari Allah gati safaru marwa Allah pati dingiran tagumancha koro yiwani faman hajjal baita awita mara fala junaha li an yatawafa bihima sirebe ganada ga hiji walla ganali muranya junubun tanga annan tere safaru marwa naga wonto Aisha tu tikati fa wallahi ma ala ahli junahu Allah yatawafa bihima jaga sirebe kitanga nadaga makka hijuma anga matire safaru marawana gajaga junubun tanga aisha tara aya ke fahamu mugo yuwari kem mugo he jaga junubun tanga faqalati aisha tu bisama qulta ya ibna ukhti mana hobe gane urwata ibnu jubair qultu araita urwata ibn jubair yanti aisha tu da ike gara kebe ngari sirebe ga nan daga hiji kita wallan nan daga muranga haranga matire safaru marwa na jaga junubun tan to wani allati fala junaha li an yatawafa bihima ti allati haranga matire do mena ga junubun tan akenda at tafsir kunda faqalat aisha tu urwata da bisama qulta ya ibna ukhti atangara diga mekebe ko kundo anda diga ngure ko ngakhillem ne innaha law kanat alama awwalataha alayhi anke mbaygara aya ke tawsir mugobe aganyi tawsir ni aganyi kem mugari nanti haranga matire safaru marwa na junubun tanga kanat aya ke nyana fala junaha alayhi alla yatufa bihima aya kirni mungundwa junubun tanga anga matire hi lidome na ba me kelimu ati alla yatawafa bihima aro alla yatufa bihima imbana wa atanke mpagara hasira haqri la kebe kama aganyi kemmo yi aya kenyiru nukundwa walakinna innama unjilat maganta ke aya yanka li anna ansara kanu khabla an yuslimu pasike madina nko katika silama hu kanu yuhilluna li manata taqiyata inyita gana karu inyita karu nannamu manata da manata fesikente ke kebe gari kurana di wa manata salisata ugura madina nko katika silama hunu inyita gana manata inyita gana namu kenyara alleti kanu ya abuduna ha indali musallasi indali musallali dingira higwa ni watini musallali anyimaka manata kenyino madina nko nyita gana namu manata da wa kana man ahallalaha an yataharraju an yatufa bisaffa wal marwa inyi ijahila gundi sirebe ganan namu manata da iwatini angana daga sirebe tresa goro marwa na katanga junubun kita فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنجل الله عز وجل مدينة كل قتل فارين إتي فارين أكو هاي غنيا سلام من مساسا ما أكو غنيا جاهلا وندي نندرا نندغا تري صفا والمروة نغا أكو ني كن جاتنا هو بريد جنوب نيانغي أما نيانا جاهلا وندي يا الله هاري سلام أكو كرو سلام أكو هل هن كم مغاربا wala Allah da kai aya yan kandi kai nan ti ai aga ganye kime simma na jahila hundi aro silama hulli halle intabara jahila hunda aga ganya jatel lagana nan daga nan tere safaru marwa na jurubu nya na gai ken ta di sasa silama hundi aga tere safaru marwa na ga daga jiji aya ke mana nige hana nya nike hana nya nike hillandi gumunti ti ai ti bori nunya ni safaru marwa kama jahila wonde nyira bor no kupatulo birembe ganya silami nun kai gadi igati ndaga tere safaru marwa na kai simmeti a jahila wonde okunyi kenya na waini bor no nyanya kama o wajira tere naka me sa sonya silami nui harisan ndaga tere naka koronta jahilun golle nga harisade wo Allah ra aya nyang kandin nanti ai aga silama go halle aga gana daga tere safaru marwa na ga konta kai keni hillandinga shikandi tani jahilun maga nanti safa igo nyani marwa ni yagare nyai tigo hillilo yagaru hillani bane ki watini insaf bane ki watini nailatu ti jene alikawa no nyani ti allari masari ni nyau gidu ku hillia safa igo kenyi ken kama marwa yagare kenyi ken kama allari burugo ni lagidu ku ti silama hulli halleketa igara namu iramu mututi hijuwa igatin terina ga a ira jatel laga nanti ku gilu hilli yagaru do yugo anyi ga jene al kaba no gondi gari masami ni illa ni nyaku gidu ya lo kunda daga tire kunna ga honto iba Allah ra anyan kan nanti juru wonda ga kushi kushi wala aya ke manan na rokenya inna safa wal marwata allati safa gideke hayde aro marwa gideke hayde min sha'irillah ina gelle Allah batu dingran ta ko manca goro ni wa sa'ira ni kenye Allah batu dingran ta ko manco faman hajjal baita sirebe ganar ga hija ni kaba ki tangara ni kaba khare khare nan daga awi tamara walla ganar ga ni mura ni kaba fala junaha alaihi junubun tabangan keta anyata wafa bihima anyata wafa bihima annan tere safaru marwa na junubun tanga ho jahilun ngana jatel ngana ngana daga junubun ngana paske bori nyana no ayi kenta kadi kenta kadi junubun taka kai agan tere ido menaba wato wano da mesori honu tin nan tere safaru marwa na rukunu nyani hijundi honu tin nan tere safaru marwa na wajibi nyani hijundi honu tin nan tere safaru marwa na sunna nyani kube nugati sunna nyani kundiga me kellam punte nyani sunna he paske tari hadis ndi parenti ti Allah ra trenden ngaraga kama safaru marwa na katre safaru marwa na ti kellam tanga nyana sunna he keta donc diga me po sahabante nan tere safaru marwa na idanya wajibi nyai angana to ko nga hore bugandi ni angana to kono anga hore bugandi ni وفي شيء اري حديث سانتن لما فرغ من توافي في البيت بيرمي فارينغا دغوتي التوافون على ركاب يورينان دغوتا على ادن الى ركني اساغي كاتا جيرين جونغوكي فسلمه نيكيتن لاي نيكيتن چومبو ثم خرج من باب صفا ساغي ابوتي صفا غانو نوكي ابوتي كلقي وهو يقول فارينغا تنين ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم قال abu dawu bima badallahu bihi farega katti safa gilenga rake aya khara ati kembrenga kha jonge honga allah imega jonge ke bay donc safa aru marwa gidu hillani ga makka terdenga nyani naga safa aru marwa o nabi allah ibrahima allah min jange ibrahima aya ke hajara agar ga hajara dire meke warano ismaila najib na hakabane jitogi maga Ibrahim adi halle ko ni togono kenda ni makka ni gun korenya har jindaru agar iseli nun ko kebe asukun ne jimaino jamu jama gede ke hadu ko hajara dire me ismaila ni rene jibe ga nyama ga anyame kachi be ga kombonda koro waina ngal tamini kachi wayan kanan kombonde ba jinga nyame kachi ganta kombonde ismaila wato ko wunu hajara jinyame jinta magalu anyi ana uruda gana na setu safa gideke kama nampai ndi miwa serenga li iga kama nkila ragi demona jimu kobe anta serenga li ana yankana jogi jogi ana daga setu umarwa giden kama ana dore nka bange mpai maliana ngali anta liana ngali ada kenya matalu nyiraga yurnili kidu kuna ba matanyerundi nga agarini Ismaila wa unu atarunga ji kusuba kusuba kanendi a ati kena nya khairi ade agarina dani jibrila ara numpo ina na bewa jamu jama jike jinga kama nan poi baka munyani jibrila ni na jimbo na Allah ra nyamari jinga ina poi baka munyani hajara gari ada manya agusan tar tambang nya katai basika danya kurtin tenga ru jinga puru jike makataka anka huma mena kita farin ta gam parkin tambangnya na jikai yorisu ati jam jama jikai nya na lambenya ga wu ka ha jara gara kori no mana to ken kore no jike to no mana kun dunya kenya hayga na jam jama gede kai anya gede ngai da jaba me sasa saudiya na go lambenya wu anta urnu munya kamata me da urubina nyarai madina do makka na ga kamukar giro ho kilome me tunya na makka ma madina jam jama jike na madina awurubine manya na noga gamini hija nan tumminna yayi no ngani makka gari ga ganari gani angana lahi urubine nyana dokara keso ni kaba kara keso urubine suka na su jam jama jikan ti haram musrum bolli de la hajara tu yorni do mena gata nunyen wa alla ranya hijun kai nanya hijun ka sariya yi goyi nanya hijun ka bate yi goyi angana tawafunya tanunyeri annan daga tere safaru marwa hanba me yala nyana kamo anjuga ni safai angana setu safai na aya ke khara angana giri angana kinya marwai ha bane angana ri safa hilo angana daga marwa shiko angana ri safa na gato angana daga marwa tumu ha karago ha karago angana ri safa tumu angana daga marwa nyeru anyame nyeru kene ke me honu na nyana igana giri safa na daga marwa nan tagari safa ina jate bane kida wa kwan kin fina ta tamuro na katwa anga giri safa anga kinyam marwa ibane anga ri safa hillo anga daga marwa shiko anga ri safa na gato anga daga marwa karago anga ri safa tu manda daga marwa nyeru nyame ala manu hilli wano ida ampulu kallu yugonu rono ngani dari kallu manu hilli rono awa ida koya ta gumanche ne kun ampulu dari kallu hilli do menaga annan jogin jogi nantan tawli nan jogin jogi farin jogin jogi naga ka jama'a ngane aga nan kabo buru buru an garan tan jogin jogi naga nan kamma wala Allah ti shirbe nda daga hijuma safaru marwa agan tari naga ke mugodi tanu nyeri junubun ta ga na dabari jahilun nganya simma na junubun golle mo ke be junubun ta bay ha wati ki wa man tatawa qaira kasirebe gana khairin golle dabari hijura ka ganya khairin den golle hasuswa farlam magariba nahilam magariba fa inna allaha shakiru allah ni barka sabunda nan ya wantu gana alim allah ni tuwana nyai awale halan cutu allahumma salli ala muhammad wa sallim الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعليكم السلام نيان ني كلمين كه خيالا ني مغبنا يا كاسوتا كاتانا يسو برسولا خيالا ابي دغاوا دوني كه با ويوني ني كان ني ناو يمين فولا كنا يا سرو نفلو تشامن تتالا min fatura da be se kata parce que anana furakeli de la siglente ya akam mo bebe so anana furakeli la fatura ya ambaro be se kata fana na furo chama te tinya ateke tinya ni na furo chama te de pashe ala ko basi tala an kata katana ya akadula pro akas gre akam masrula ni mo mi mba fe kata do me kata duwa ka kabru la kajara anasro agirela ula ko basi tola mena ya suru akad de pashi kacha ori chama de beta la tiyali de bekala de pashi kacha to kosobe donko ola amba to e kasudo ya tanke ni sila maduguru ah wa alaikum salam nanti kontina ko te nanti sere go grati mani yo go ri to sa le go ndi aha na ko bro din go pura ni ni ta na ti alma mi na ti ya yo jama jo kiri na ti ya ta ta na ganya go sere ma ko na ti go alma mi na ti ya pa so ko me no ko ni ga pa ka ga alma mi ti sa me la o na yo ko nya na ga imata hyanya ha alimami nti semela uli mana uru kongen daga ni tokoba ya arinyi kuwa ta hulu pasi alimami na kaba ta hulu aku guna angkiri nanti koku kata hulu ga pakai ibe kalam alimami ngati semela uli mana ananyi uru dungu ga subili iya kanda kira kari kibutanya ananyi uru kongen mani tahiyanga iya awa waraka ngeke daga ni toko iya ya ninyam minyi ha ha ati kaget lukunya aha alimami na kaba ta hulu maka ta hulu agrasi kuna ida ungoro we kute ke kalai kute ke Allah nan da shi wajibi ne don mutane da kare hukumar gari don mutane da hukumar gari ya ra ara ara tirnu hillatirni ba ne ke ngondi mene ya ka fi ne aha fulo a ye min yinin ka ako misiri be sanfe dobe sanni sanfe dobe misiri nduguma alimami nyinana awulila me jama min be duguma wulu shigira wulu nyana alimami shigira be tayan deke ja alimami wulila kajo kulu to ushigile kado to sanfe ako duguma mugoma ko aye wuli alimami wulila de koi ko yala obe chogoni doni ka ba o doko min kuma nan ni nyaka kuma salite tinya ko basika ka kuma fora salli nyali de kama koni kuma min fora salli nyali kama doni ka ba doba ka ko te salli tinya ube ninyi na naka kuma de ote salli tinya wala do ube ninka tigila mo salli te tinya na ya ke salli nyali de kama avec ko doni ke ba o doko ni al mami yere be salila ambe al mami yere ko fe misirila salli nyaga mbila boro na tara tembiri dugu mo babu subhanallahi na shigina babu subhanallahi al mami taro ye min toy ko abe daga kelen ka fu yesu duri de toy wala ko basike kuma min be ke salli nyaali kama ko basi tala ni nyai ajabu foroy munun kumana ko basike to e julia deni ni chidenta ko chidenye salamu bila kasoro salli madafa julia deni ko chide mayala dobora salli la de ba ube inyina nade chidenye salamu bila yasoro julia deni nunu salli mabba salli fanada ye fulani salli chidenye na naka salamu bila salli mabba julia deni ko inyina nade ba ube dobora salli la de chide mfana ya jabi manyina doma bo salli la nimbe yasoro salli madafa okofe chirenga sange kaseba unyilenga yala juru ya deni ya mufo chinya do ko mo kelen kera dere iye kula de salli o yuruni kelen be chirenya nyesi koroma kula mintora katugala ko salli ka salamu bla uka salli machinya donc ko ni kuma mi be ke salli nyali de kama ko basi tala do ni ke bo yofo nyilenga li fulana asayina ka fotuguni ko do fana ko alimami be sallila ko alimami wulila ka duguma mogo to ulu shikira ulu ma do alimami ulila fo alimami ya karakanke ka kumbele mina ka wuli ko sami Allahu liman hamida o wakati de duguma mogo ya do ko alimami ja a wulila de bo ayesu mila liman hamida fo kaba donc o raka min fulen ni nye jama ube alimami kono de sa parce que sami Allahu liman hamida kele alimami beta sujuri de la wote ube sujuri inke alimami nofe ube wuli kubiri alimami nofe yaro itese ka kumbele mina nuku ku kumbele mina alimami kofe o kofe kata sujuri fananda ni alimami katele abe wuli sujuri fananda otewa wala nina ni kumbele mina yuda ube wuli de nu jora ni alimami birina kata sujuri yoromi ube biri alimami nofe ka sujuri inka alimami nofe ni sali bana arakan kelenye wulu da wo dafa wala arakan kelenye uda paske ni araka kumbele yida duro arakan yida arakan kele nyuda alimami salamu ko fe wulute salamu bla ube wuli kanani arakan kele da falenye ube sta ya ka salamu bla ah ah ay bara kan bana anti ah na ro hanne ha katrin ke karanya bane ho adore ah ah ni nyemi nyininka ko kasalle alimami nyebe obe bewa doni ke ba ko minya alimami nyefe la wote alimami ko fe joyoro ye inma juila li imam li tamma bihi alimami kera wo ye akalla dege de mo be se kalimami ye kala dege kito anyawa ibe to alimami ko fe de ube kere wula ube to de la me kata alimami nyefe alimami ko fe mo ka joyoro te alimami nyefe ni ya ko ni imamu akore munye ale de ba awunye me ni etara le nye tukuniru ite alimami ko fe mo tukuni donc wala doni ke ba ko tanke alimami e kinila anumala akofe joyoro be ibe se kata joye hari na joro alimami ko fe kata fo yoroja na nya be nyogona alimami ko fe mo nya be nyogona kata basitala ube alimami kini ni joyoro be kata ube anuma joyoro be kata ni joyoro be ni yoro sabaina ni mo mo ya tubo itara salli alimami ye ka salli te saha ite salli ay ka salli te saha me minya shekhul islam bun taymiya alika majmu fatawa kono alaye darurat alimami kini joyoro shidete alimami numa joyoro shite alimami ko fe joyoro te aleko darura kama nibe alimami kame ibese ka jo anyefe ka salli darura kama be daga adarurat tubiyu mahjurat ko paske darura be fem faramale la daga we se on sira bunte me yo de jabe majmu fatawala ah ko me tu ko ya ko yo ko ha ka tangi ni na ka ha ya ni tangi na ka ya ka de tu ka ba ka Ko muso dodo na che kelela ukacha jamana nkoro ya kosobe muso ni che kelela bilala nyugo na che bora atara fasula muso bora atara fasola muso bora atara fasola o konona na mugo nyuma wulila ka nyine muso fe akasa ke kadofuru na muso yimba na kado akwa lete shagi katafurina o konona na chewere bora muso inofe kwa bafuru chefuru kona kwa leta ka duru bwa kana aleta ka furu bwa kana ko obeke chokoli chefulana minye nyine ni fulana nye chekurai i kana muso nyine folo fo akafuru koro inka bone pew nyaka nyine furu koro indela na abedo silamaw ni mɔgɔ ɲumanw bɛ sigi ka kuma kɛ n'u yɛrɛ y'a dɔn furu in bɛ se ka ɲɛ i ka furu in ɲɛ muso in ka sagi ka taa n'u yɛrɛ y'a dɔn nin ye furu ye a tɛ se ka ɲɛ tuguni u ka mɔgɔw bɔ a seereya la ka mɔgɔw bɔ a kalama mɔgɔ ɲumanw ka sigi u ka furu bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira cɛ ma furu bɔra k'a yira muso ma furu bɔra seerew ka bɔ a kalama muso ka ka lirasigi kɛ n'o banna mɔgɔ min b'a ɲini i b'a ɲini me amba nyagambi jamana kuno nyi tugole tugomi do ba fo ne nka ne de ka demoso ro anana ateta tuguni o kuno nana muso nyana furu mabo abe bo mon kala mo ba fo chewere ya furu otebe silamia sariala de mo wo mo be muso furu o chogoi na iye furu do furuka wal muhasanat ala ya haramu ya qur'ana kuno muso muso ni furu de ba kana ni o furu mabo a haramu le lo chewere ko fu abe sigi kanyanyi ni de iye ne mahakama de be nuno nyana bo ni y'a ye mali ninnu bɛ nɔɔni na ɲɔgɔn na ten komi silama sariya tɛ ni silama sariya bɛ nin furu masina furu furu n'a ɲagamira ten a bɛ taa kiiri tigɛbagaw de fɛ u bɛ muso wele ka ɲininka u bɛ cɛ wele ka ɲininka ka muso ka mɔgɔ ɲuman wele ka cɛ ka mɔgɔ ɲuman wele u bɛ koyi lajɛ n'a bɛ se ka ɲa mahakama bɛ furu in saga nɔ la ni mahakama y'a dɔn furu in tɛ ɲa a bɛ furu bɔ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ wele b'a ɲini a bɛ k'o cogo de la sisan ni silama sariya tɛ mahakama tɛ an fana ka sariya ye mun ye an ka mɔgɔ ɲuman ninnu alimami minnu bɛ dugu kɔnɔ alimami minnu bɛ kii kɔnɔ u bɛ an ka mɔgɔ sɛbɛ minnu bɛ n'olu ni ko o ko n'an kɔnɔna filila an bɛ olu de wele olu de b'a ka kuma ban kabila kuntigi ninnu dugutigi ninnu an fana b'o kɛ maga ɲuman minnu bɛ dugu kɔnɔ kii kɔnɔ ni furu ɲagamila tɛ a ye cɛ wele u bɛ ka cɛ wele mɔgɔ cɛ ka mɔgɔw wele mɔgɔ ɲumanw dɔ wele minnu ye mɔgɔ tilelenw ye muso fana ka mɔgɔ a ka kilifadɔ mɔgɔ ɲɛnamaw wele ye a ka sigi n'a bɛ ɲa ka ɲɛ n'a tɛ ɲa ka furu bɔ muso wɛrɛ ka cɛ wɛrɛ ka ɲɛna a bɛ k'o cogo de la mɛ k'a to nin ma bɔ a la nin kɔnɔ ale ka furu ma bɔ a bɛ bɔ min kalama cɛ wɛrɛ b'a furu o tɛ bɛn dɛ a bɛ sigi ka fɔ de ni furu bɛ sabati a bɛ sabati ni furu bɛ bɔ a ka bɔ ni lida banna waati min cɛ wɛrɛ min b'a furu o b'a fɔ an pa kutu wati wati kini inshallah an nanda wun bani fo inshallah.